www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العلي العظيم معزز أساتذة الكرام طلبة عزيز بزرگوں اور بھائیوں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جن حضرات اساتذہ نے پورے سال آپ کو یہ کتاب پڑھائی وہی اس کی تکمیل بھی کرتے یہی ان کا حق ہے لیکن ہمارے کرم فرما محب گرامی حضرت مولانا شیر محمد صاحب دامت برکاتہم نے حکم دیا تو ان کے حکم کی تعمیل میں اور یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے ان کو دلی مسرت ہوگی اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ کسی مومن کے دل کو خوش کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں پر حاضری دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے اور جو بھی عرض کیا جائے گا یہ کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو آپ نے نہ پڑھ رکھی ہو یا آپ کے اساتذہ نے نہ بتائی ہو کوئی ایسی نئی بات نہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ نے پڑھا ہے اسی کا تکرار ہو رہا ہے اولاً تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمارے درس نظامی میں مشکات المصابیح کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اسی لیے دار العلوم دیوبند میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو یہ دو حصوں میں ہوتی تھی جلد اول ایک استاد کے پاس جلد ثانی دوسرے کے پاس لیکن حضرات اکابر نے یہ محسوس کیا کہ سال بھر ہر جلد ایک گھنٹے میں ہونے کے باوجود اس کے مباحث پر کما حقہ گرفت نہیں ہو پاتی, اور جو احادیث اس مجموعے میں موجود ہیں ان پر طالب علم کی نظر کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ ہی جانی چاہیے. اب ہوتا یہ تھا کہ سال کے آخر ہوتے ہوتے روا روی میں پڑھائی ہوتی تھی, تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے تین حصوں میں کر دیا جائے تاکہ استاد کو بھی سہولت ہو اور طلبہ کو بھی اس سے زیادہ فائدہ ہو, اور چھ گھنٹوں میں سے تین گھنٹے موقوف علیہ کے سال میں صرف مشکات کو دیے جاتے ہیں, یعنی آدھا وقت پورا ضابطے کا آدھا وقت اس کتاب کو دیا جا رہا ہے. اسی سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور تجربہ یہ ہے کہ جو طالب علم مشکات شریف کو اچھی طرح پڑھ لیتا ہے اس کے لیے دور حدیث کے مباحث سمجھنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آتی. اور یہ کتاب مقبول ترین کتابوں میں شامل ہے, احادیث شریفہ کی مقبول ترین. آپ دور حدیث شریف پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سال تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یکجا طور پر مرتب طریقے پر جتنی بڑی تعداد میں اس کتاب میں روایات ہیں احادیث شریفہ ہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملے. صحیحین کے اندر ساری روایتیں تو ہیں نہیں, بخاری شریف میں تکرار بھی بہت ہے, مسلم شریف کے اندر سندوں کا تکرار بہت ہے. اگرچہ ایک مضمون کی روایتیں سب یکجا ہیں, نسائی میں بہت تکرار ہے, پڑھیں گے آپ. لیکن حدیثوں کا مدار صرف صحائے ستہ پہ نہیں ہے, دیگر بھی احادیث کے مجموعے ہیں ان میں بھی صحیح روایتیں. تو اس بات کی ضرورت تھی کہ ایسا مجموعہ تیار کیا جائے جس سے عوام و خواص سب کو فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے. تو محی السنہ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے فضل سے یہ کام انجام دیا, مصابیح السنہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی. صرف حدیثیں تھی اس میں, راوی کا بھی نام نہیں تھا کس صحابی سے مروی ہے اور کس کتاب سے لی گئی ہے یہ بھی نہیں. بس انہوں نے دو فصلیں بنا دی, پہلی فصل میں صحیحین کی روایتیں اور دوسری فصل میں دیگر کتابوں کی روایتیں, حوالہ کچھ نہیں. تو علامہ خطیب تبریزی کے استاد ہیں علامہ طیبی, انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ بڑی مفید کتاب ہے مصابیح السنہ, مگر اس میں اگر یہ دو کام ہو جائیں تو اور فائدہ بڑھ جائے, صحابی کا نام آ جائے, حوالہ آ جائے رواہ الترمذی رواہ البخاری یا متفق علیہ جیسا بھی. تو علامہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد گرامی کی خواہش کی تعمیل کرتے ہوئے یہ مشکات المصابیح نام سے کتاب مرتب فرمائی اور دو فصلوں کو برقرار رکھا, تیسری فصل اپنی طرف سے بڑھائی جس میں 1511 روایتیں مزید انہوں نے شامل کر دی. اس طرح سے کل روایتیں ہو گئیں 5945 اور اس میں تکرار نہیں ہے جو روایت بھی ہے بس ہے تھوڑا بہت الفاظ کا فرق ہو تو الگ ہے اس اعتبار سے یہ بڑی جامع ترین کتاب ہے اور جو ہمارے عزیز طلبہ اس وقت اس کتاب کی تکمیل کر رہے ہیں ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ اس کتاب سے دوستی کر لیں یعنی جو دوستی اب سال بھر کی ہوئی ہے یہ زندگی بھر کی ہو جائے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے مکتوبات میں کئی جگہ یہ بات مذکور ہے آپ نے مشورہ دیا اپنے شاگردوں کو متوسلین کو جن لوگوں کو خصوصاً وعد و تقریر کے لیے مواد کی ضرورت پڑتی ہے تو حضرت نے فرمایا مشکات شریف کا مطالعہ کیا ہوا ادھر ادھر کی باتیں بیان کرنے کے بجائے حدیثوں کی باتیں بیان کرو نا بھائی قرآن و سنت میں کوئی کمی تھوڑی ہے کہ ہم واہی تباہی باتیں سنی سنائی باتیں وہ چلتی کر لیں مستند محکم صحیح باتیں پیش کی جائیں ان میں جو تاثیر ہدایت کی ہو سکتی ہے وہ ہماری آپ کی باتوں میں نہیں ہو سکتی تو اس سے رابطہ برقرار رکھیے آپ چاہے جس مشغلے میں رہیں مگر آپ احادیث شریفہ سے خصوصاً مشکات شریف سے آپ کا ربط رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو قدم آخر احادیث میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی بڑی برکات حدیث شریف کی بڑی برکات ابو داؤد شریف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے سہل بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ تعالی بہت ان کا اونچا مقام ہے تصوف میں بہت سے لوگ ان سے وابستہ تھے تو ایک دن وہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے کنڈی بجائی پوچھا کون ہے کہ سہل بن عبداللہ مشہور بزرگ تھے امام صاحب نے دروازہ کھولا اور فرمایا کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی کوئی کام تھا تو میں خود حاضر ہو جاتا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تو بھائی اپنی ضرورت کے لیے آیا ہوں اور جب تک تم یہ وعدہ نہیں کرو گے کہ جو میں طلب لے کے آیا ہوں وہ پوری کی جائے جب تک میں بیٹھوں گا نہیں آپ کے فرمائیے تو کیا بات ہے کہ نہیں پہلے وعدہ کیجئے آپ کہ ٹھیک ہے جو آپ فرمائیں گے وہ پورا کیا جائے تشریف فرما ہوئے اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ آپ زبان نکالیے میں اسے چومنا چاہتا ہوں جس زبان سے آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور حدیث کی نشر و اشاعت فرماتے ہیں وہ زبان اس قابل ہے کہ اس کو چوما جائے قابل احترام اس میں کیا شک شبے کی بات اس لیے جس شخص کو بھی یہ سعادت میسر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام وہ اس کی قدر کرے اور یہ مشغلہ زندگی بھر برقرار رکھنے کی کوشش کرے اگلا سال آپ کا دور حدیث شریف کا ہوگا انشاءاللہ اس میں 10 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, کچھ پوری ہوتی ہیں, کچھ منتخب ابواب ہوتے ہیں. کسی اور فن کی کوئی کتاب اس سال میں نہیں ہوتی, اسی لیے نام ہی اس کا کیا پڑ گیا, دورہ. یعنی بار بار حدیث ہی آئے گی اس سے صبح سے لے کے شام تک. تو تین باتوں کی آپ پابندی کیجیے گا تو انشاءاللہ برکت حاصل ہو. کتنی؟ نمبر ایک, کوئی بھی سبق بے وضو نہ پڑھے, اس کا اہتمام رکھیں کہ ہمارے سبق میں کوئی بھی حدیث ایسی نہ پڑھی جائے کہ ہم وضو کی حالت میں نہ ہوں. یہ بھی ایک وحی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں حدیث کی شکل میں, اگرچہ وحی غیر مطلوع ہے لیکن ہے تو وحی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تو اس کا بھی احترام ہونا. وضو کے اندر اللہ تعالی نے صرف ظاہری ہی صفائی نہیں رکھی, اس سے باطنی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے. وضو کی کیفیات الگ ہیں, بے وضو کی کیفیات الگ ہیں. آپ کہیں گے کہ صاحب 6 گھنٹے 4 گھنٹے کیسے آدمی باوضو رہ سکتا ہے؟ ہمت کیجیے, رہے کیوں نہیں, ایسی کوئی بڑی بات نہیں. جو ہمت کرنے والے ہیں اور عزم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. دوسری بات دوڑنے والوں کے لیے, پورے سال کسی بھی گھنٹے کی کسی بھی حدیث کا ناغہ نہیں ہونا, چاہے کچھ بھی ہو. دورہ ہے تو دورہ ہی ہے بس, اور ادھر ادھر کی طرف توجہ چھوڑ دو. کوئی سبق سبق کی کوئی حدیث جو استاد کے سامنے پڑھنے سے رہ جائے گی اتنی سند منقطع ہو جائے گی. سند کے اتصال کے لیے لازم ہے کہ آپ از اول تا آخر سبق میں حاضر رہیں, چاہے آپ عبارت پڑھیں یا دوسرا بھائی عبارت پڑھے آپ سنیں. سند کے اتصال کے لیے ضروری ہے. اور تیسری بات, جو عربی حواشی ہیں کتابوں کے, دورے کی کتابوں کے جو عربی حواشی ہیں, انہیں آپ ضرور پڑھ لیجئے. اگر آپ کی اپنی ذاتی کتاب ہے تو اس میں خاص چیز آئے اس پہ لائن لگا دیجئے, کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے حواشی ہیں یہ بڑے بڑے مضامین کا خلاصہ, یہ اگر ذہن نشین ہو جائیں گے تو احادیث کا سمجھنا کیا ہے آسان ہو جائے گا. بخاری شریف کا زبردست حاشیہ ہے حضرت معدی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ, ترمذی شریف پر حاشیہ ہے, اور اس میں جو الارف الشذی لگی ہوئی ہے جو اب چھپتی ہے حضرت علامہ کشمیری کے کی تقریرات کے خلاصے ہیں. ابو داؤد کا حاشیہ بہت شاندار ہے حضرت مولانا محمد حیات سنبھلی رحمت اللہ علیہ کا ہے. تو ان سے آپ قطع نظر نہ کریں. حاشیہ اس کا بھی شاندار ہے اس کا تھا. اور زیادہ اردو شروحات پر بھروسہ نہ کریں, منع نہیں کرتے ہم اردو سے, لیکن بنیاد آپ کی کیا ہے عربی, اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو راستے کھلیں گے, سینے کے اندر وسعت آئے گی, علم میں گہرائی گہرائی آئے گی. کیوں بھائی, ارادہ ہے انشاءاللہ ان تینوں باتوں کا. اب یہ آخری روایت ہے جو دراصل ایک آیت کی تفسیر ہے اور وہ آیت امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی بشارت بھی ہے اور بشارت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کی طرف بھی اشارہ کرنے والی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم لوگ یعنی امت محمدیہ کے لوگ بہترین امت ہو, لوگوں کے سامنے تمہیں پیش کیا گیا ہے. یہ تو ہو گئی بشارت, تعریف, تعارف, جو بھی کہہ لوں. مگر اگلا جز کیا ہے؟ یہ تمہارا کام ہے, ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھائیوں کو پھیلاؤ, برائیوں کو مٹاؤ, ایمان لوہا لاٹ رکھو, مضبوط ایمان ہو تمہارا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسی کی تشریح فرماتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, انتم تتمون سبعین امتا. تم تکمیل کرنے والے ہو 70 امتوں کی. اکثر حضرات شارحین نے یہاں پر 70 سے عدد مراد نہیں لیا بلکہ کثرت مراد لی, کیونکہ عدد میں انحصار کرنا بہت مشکل ہے. کس کس کو گنو گے؟ کبھی کم رہ جائیں گے, کبھی زیادہ رہ جائیں گے. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں بہت سی امتوں کی تم تکمیل کرنے والے ہو, اور تم انتم خیرها واکرمها علی اللہ تبارک و تعالی. تم یعنی امت محمدیہ ان امتوں میں سب سے افضل ہو اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ باعزت. آپ نے بخاری شریف کی روایت پیچھے کہیں پڑھی ہوگی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ اور دیگر امتوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مالک نے ایک مزدور رکھا صبح سے لے کے دوپہر تک, ایک روپے اس نے کام کیا, ایک روپیہ دے. دوسرا مزدور رکھا دوپہر سے لے کر کے عصر تک, ایک روپیہ اس کا بھی طے ہوا, اس نے کام کیا, اس کو بھی ایک روپیہ مل گیا. تیسرا مزدور رکھا عصر سے مغرب تک, مگر اس کے لیے اجرت مقرر کی 2 روپے. وقت کم ہے, اجرت کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو ان پہلے مزدوروں نے اعتراض کیا کہ لو میاں, ہمیں تو گھنٹوں کام لے لیا, ملا 1 روپیہ, اور ان سے مختصر کام لیا, ملے 2 روپے. تو مالک نے کہا کہ یہ بتاؤ, تم سے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں تو کوئی کٹوتی نہیں ہوئی. تم سے 1 روپے کا معاہدہ ہوا, تمہیں 1 روپے ملا, ان سے 2 روپے کا ہے, 2 روپے ملیں گے. اسی طرح امت محمدیہ کا حال ہے, مختصر مدت ہے اس کی, عمر کم ہے, مگر اجر و ثواب اللہ اکبر, ذخیرے ہی ذخیرے ہیں. جو سمیٹنا چاہے سمیٹ. عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال. پہلے ہوتی تھی 1000 سال, 800 سال, 900 سال, 700 سال, 250 سال, 300 سال. یہاں پیغمبر علیہ صاحب نے فرمایا میری امت کا اوسط 60 سے 70, اور 70 سے آگے بہت کم لوگ جائیں گے, اس سے پہلے نمٹ لیں. ہوتا بھی یہی ہے, مگر اللہ کی شان کریمی دیکھی ہے. اب رمضان آنے والا ہے, ایک شب قدر میں عبادت کرو, تراسی سال لکھے گئے، دس شب قدر مل گئی 830 سال، 20 مل گئی 1660 سال، 30 مل گئی 2490 سال، خالی شب قدر، اور دیگر جو پورے سال عبادت کرو وہ الگ. اور ایک روایت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو آدمی جمعے کی نماز کے لیے پیدل جاتا ہے تو ہر ہر قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب، اب اگر 1000 قدم پہ جا رہا ہے تو 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا. تو اکرمہ علی اللہ تبارک تعالی ہوا کہ نہیں ہوا، اجر و ثواب میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن خالی اسی پہ خوش نہ رہو کہ بھائی ہم خیر الامم ہیں، خیر امت ہیں، فلاں ذمہ داری بھی ادا کرنی پڑے گی، اور وہ کیا ہے؟ اصلاح، امت کی اصلاح. اور اصلاح جب ہوگی؟ جب اپنی اصلاح پہلے ہوگی. خالی دوسروں کو کہنے سننے سے کام نہیں چل سکتا جب تک کہ آدمی خود اپنے بارے میں فکر مند ہو. بہرحال اللہ تعالی نے جو ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما رکھے ہیں ہمیں اس پر شکر گزاری کرنی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی اپنے دین کی خدمت میں تا زندگی لگائے رکھے، کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی نعمت اور انعامات سے محروم نہ فرمائے. اللہ تعالی اس ادارے میں بھی خیر برکت کے فیصلے فرمائے، تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، ہر قسم کے داخلی خارجی شرور و فتن سے محفوظ رکھے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقرا تو سبق تشریح اپن اپ لوگوں نے